وابن عباس'tan da şu şekilde teşehhüd duası gelmiştir. Ettahiyyatü el-mubârekâtü s-salavâtü t-tayyibâtü lillâh. Esselâmu aleyke eyyühen-nebî ve rahmetullâhi ve berekâtüh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yani bu da İbn Abbas'tan gelmiştir arkadaşlar. Bu da İbn Abbas'tan gelmiştir ve bu da doğrudur. Ve bu da doğrudur. İlle de bir dua okunacak. Yani İbn Mesud'un duası okunacak diye bir şey yoktur. Bazen bazen bu okunabilir ve bazen bazen şu okunabilir. Bu da doğrudur diyoruz.